परिसमाप्ता शास्त्रार्थ। शास्त्र का जो चिंतन है विचार है वह समाप्त हो गया पद पदार्थ विचार। अथ इदानीम कथा संबंध प्रश्नार्थम संजय उवाच। और अब इसलिए पुनः वापस कथा संबंध को दर्शाने के लिए संजय कथन करता है। ये शास्त्र आरंभ हुआ था अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावाद शेष से समाप्त हो गया करिष्ये वचनम तव। देखो शास्त्रार्थ में शास्त्र शुरू है अ से, अशोचानंद शोचस्तम में अ, असमाप्ति भी तव व में अव अ व मने अव। शास्त्र ही हमारी रक्षा करे, अव होता है रक्षा अर्थ में। शास्त्र ही रक्षा कर सकता है जीव का और मोक्ष को ले जा सकता है, इसलिए अव यही वास्तव में शास्त्रार्थ है, रक्षा एक अर्थ। अथवा अ मने अकारो वे सर्वावाक, ओम का पहला अक्षर अ है लेकिन वास्तव में अ में सारी वाग्मय जितनी भी है वाग्मय शास्त्र सब कुछ अ में छिपा तद वह अस्तु अस्माकं प्रति अस्तु इति अव, वह हमारे हृदय में स्थापित हो जावे, इसलिए अ से शुरू करके वह में शास्त्र समाप्त हुआ। और कथा जो हुई शुरू भी कहां से, धर्म क्षेत्र ध से असमाप्त हो गए यहां पर ध्रुवा नीतिर मतिर म मेरे म धर्म म। कथा में धर्म है पूरा का पूरा, शास्त्रार्थ में अव है पूरा का पूरा। गीता का शुरू धर से, समाप्ति म से, धर्म मैंने संपूर्ण गीता शास्त्र में साधन मुख्य रूप में कथन किया। कथा दृष्टिया विचार करके देखते हैं साधन मुख्य रूप से कथन किया है, इसलिए गीता को साधन प्रस्थान भी कहा, स्मृति प्रस्थान भी, साधन प्रस्थान भी। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है और उसको सिद्धांत प्रस्थान भी कहते हैं, सिद्धांत। और ब्रह्मसूत्र दर्शन प्रस्थान है और उसका युक्ति प्रस्थान नाम भी है। साधन सिद्धांत युक्ति स्मृति श्रुति दर्शन ये प्रस्थान तरीकों का नाम है। उसको समझ के इसलिए कि धर्म ही साधन है, धर्म ही क्या है साधन है। और उसी को पूरी गीता शास्त्र में कह दिया, मैंने ब्रह्म ज्ञान का साधन मुख्य रूप जो साधन कथन करेंगे तो बिना साधी का तो होगा नहीं, उपाय उपेय दोनों का कथन हो ही जाता है जगत जगह, इसलिए उपेय का स्वरूप कथन कर दिया, साध्य होता जब ब्रह्म के स्वरूप का स्वरूप कथन कर दिया और अधिकतर उस तक प्राप्ति तद अनुभूति के साधन का ही वर्णन प्रदान होने से ये धर्म से शुरू करके मोह में समा कर धर्म और मुख्य जो शास्त्रार्थ लक्ष्यार्थ है वो अव ही है यह स्थापित कर दिया। इसलिए कथा संबंध को दिखाने के लिए दोबारा संजय आरंभ करता है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम्। इति इस प्रकार के जो शास्त्र है उसको अहम मैं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः संवादम, वासुदेव का और किसके साथ हुई संवाद, पार्थ के साथ। यह विशेषण पार्थ का क्या दे दिया, महात्मनः। मान चसो आत्मा इति महात्मा, मान क्या है ब्रह्म तत्व, वही है स्वरूप जिसका प्रत्येक चेतन जिसका ऐसा जीव ब्रह्म एकत्व का अनुभव कर लिया है वैसा यह पार्थ का उस वासुदेव के साथ गुरु के साथ जो संवाद हुआ था। इमं संवादम कैसा है यह संवाद, अद्भुतम रोम हर्षणम अद्भुत है, रोम रोम को आनंद प्रदान करने वाला ऐसे संवाद को मैंने अश्रोषम मैंने सुना है। व्यास प्रसाद सुना कैसे सुनो बाद विचार आएगा। इत्यमहम वासुदेव से पार्थस्य महात्मनः, वासुदेव के और महात्मा पार्थ का इमं संवादम यथोक्तम अश्रौषम यथोक्त जो है यह संवाद को मैंने सुना श्रुतवान अस्मि। कैसे तब संवाद विशेषणों से समझाते हुए कह रहा है, कि वह अद्भुत अत्यंत विस्मयकरम अत्यंत आश्चर्य कर देने वाला आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट कठोपनिषद कहता है वक्ता भी आश्चर्य होगा श्रोता भी निश्चित आश्चर्य अनुभूति करेगा। ऐसा आश्चर्य जो सुन के अवाक रह जाए हक्का बक्का हो जाए ऐसी बात नहीं बल्कि रोमांचकरम रोमहर्षणम ने रोमांचित करने वाला है। वासुदेव सर्वज्ञ सर्वेश्वर है कृतार्थ पुरुष है गुरु है और पार्थ प्रतागसुच अर्जुन है महात्मा है अक्षुद्र बुद्धि वाला है सर्वाधिकारी गुण संपन्न है सकल अधिकारिक गुणों से संपन्न है। सम्यंचम वादम इति संवादम इसे सम्यंग वाद है ये इसे नाम संवाद है। गुरु शिष्य भावेन प्रश्न प्रतिवचन अभिधान के माध्यम से उत्पन्न इमं अनुक्रांतम अद्भुतम विस्मयकरम रोमाणी हृष्यन्ति पुलकी भवन्ति अनेन इति रोमहर्षणम रोम रोम हर्षित होते पुलकित हो जाते जिसके द्वारा ऐसे विलक्षण संवाद रोमहर्षणम आह्लादकम हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे यथोक्तम श्रुतवान अस्मि यथोक्त इस महान गीता शास्त्र को मैंने सुना है क्योंकि वासुदेव कार्ती है। हाँ वासनात् वासुदेव से वासुदम भुवन त्रयम सर्वभूत निवासो से वासुदेव नमोस्तुते है वही निर्गुण निराकार है वही सगुण निराकार है फिर वही सगुण साकार है वही व्यष्टि है वही समष्टि है वही दोनों का अधिष्ठान भी है दोनों कल्पनाओं का अधिष्ठान भी है। ऐसा वह विलक्षण ब्रह्म तत्व है वह ब्रह्म तत्व ही गुरु रूपेण प्रकट हुआ है कृष्ण रूपेण अर्जुन के सामने में स्थित है और शिष्य कौन है अधिकारी के लिए कथित सकल गुणों का मूर्त रूप है सर्व गुणों का मूर्त रूपेण अर्जुन में उपस्थित है। अतएव यह विलक्षण गुरु शिष्य संवाद स्वयं प्रवृत्त हुआ है कोई अभिकांक्षा से नहीं कोई जान करके वह पढ़ने नहीं गया था ना अर्जुन से अर्जुन कृष्ण के पास वो तो युद्ध लड़ने गया था बाद में सब कुछ स्वतः होते गया है वहां प्रेरक यद्यपि अंतर्यामी परमात्मा तो है ही अर्जुन का भी हृदय में वही बैठा हुआ है प्रेरणा दिया उसको और कहने लगा मैं देखना चाहता हूं सबको कौन कौन लड़ने आया है कहा देखना चाहते थे तो ले जाकर पीछे खड़ा करके चुपचाप लेकिन नहीं चुपचाप खड़ा नहीं किया रथ को कृष्ण स्वयं बोले लगे पश्चेताम देखो द्रोण भीष्म नाम ले रहा जान करके मने स्पष्ट है अपरोक्ष रूपेण भी प्रेरक बन रहे हैं मोह का जनक बन रहे हैं ताकि उस अधिकारी के अधिकार को जगा रहे हैं जगाना पड़ता है सामर्थ्यवान में विद्यमान सामर्थ्य को भी उकसाना पड़ता है कार्य सिद्ध करने के लिए। अनेक प्रसंग ऐसे देखने को मिला है जाम्बवंत न कहते तो हनुमान जी समुद्र उठते ही नहीं आर पार सामर्थ्य चुप बैठे हुए किनारे सब लोग अपना अपना ढींग हांगरे में इतना उठ जाऊंगा उतना कर जाऊंगा वो कर दूंगा ये कर दूंगा हनुमान जी किनारे चुप बैठे हुए थे और सब विफल है जानते जाम्बवंत जी किसी की हिम्मत तो है नहीं आर पार पूरा करने के 400 योजन एक ही रास्ता जो हनुमान जी की सामर्थ्य ने उकसाया फिर अच्छी तरह से तब जाके वो एक ही मार छलांग छुट्टी पाई सारे काम हो गया। वैसे अर्जुन अधिकारी है लेकिन सुप्त अधिकारी था उसका जागृत अधिकार स्थापित करने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं वहां पर। इसलिए यह जो है सब कुछ ईश्वरीय प्रेरणा से संपन्न और स्वतः प्रसृत है ये यहां भी इसलिए स्वयं आप अगले श्लोक में कहेंगे स्वयं कतयतः स्वयं तो प्रश्न उठेगा हे संजय तुमने कैसे सुन लिया भगवान ने कहा अर्जुन को और वो भी उस समय जब बिगुल बज गया था हल्ला गुल्ला चार तरफ हुआ वहां तुम कहां खड़े थे पास में की सुन लिया तुमने कहा थे युद्ध भूमि में बताए तुमको कहां खड़ा किया था दूरी में फ्रंट लाइन में तुमने नाम भी नहीं इसे तुम तो कहीं फ्रंट लाइन जो मुख्य श्रेणी का सामने में वहां तो थे नहीं तुमने कैसे सुन लिया फिर व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं कृष्णात् योगेश्वरात् कथयत स्वयं साक्षात् श्रुतवान् अहम्। किम श्रुतवान्? गुह्यम् परमं गुह्यम् योगम् अहम् श्रुतवान्। भगवान कृष्ण योगोंग ईश्वरे योगियों में विद्यमान सकल प्रकार के योगोंग ईश्वर भूता योगेश्वर कृष्ण से स्वयं कथन करता हुआ उस कृष्ण से कथयत कृष्णा सब पंचम्यंत है। स्वयं कथयत योगेश्वरा कृष्णा किं कथयत परम गुह्यम योगम परम गुह्यम ने गुह्यतम जो योग है ये यह महान योग त्रिक योग त्रिक यहाँ पर कर्म योग उपासना योग मैंने भक्ति योग ज्ञान योग ये योग त्रिक रूप प्रधान रूपेण जो कथन किया गौण रूपेण प्राणायाम आदि अनेकों योगों का भी विषय वर्णन कर दिया था। योग वगैरह सारा आ गया था। मुख्य रूपेण त्रिक योग का जो ने कथन किया स्वयं उसको मैंने सुना। कैसे सुन लिया तुमने? व्यास प्रसादात मुख्य कथा दृष्टिकोण से व्यास जी थे, व्यास जी का आशीर्वाद से मैंने मेरे को सुनने का क्षमता प्राप्त थी। ऐसा दिव्य स्रोत इंद्र प्राप्त जैसे उसको दिव्य ददान चक्षु बोल दिया, अर्जुन को दिव्य चक्षु दे दिया और इसको दिव्य स्रोत दे दिए थे व्यास जी ने। ये कहीं भी खड़ा है सुन सकता था। केवल स्रोत ने दिव्य चक्षु भी दिए थे इसलिए इन्होंने पूरा उसको देखा। व्याके कहेगा ना वो महान रूप जो ग्यारहवें अध्याय विराट रूप उसका वर्णन करेगा अगले श्लोक में। मैंने दिव्य स्रोत दिव्य चक्षु सब कुछ प्राप्त था इसको संजय को व्यास की कृपा। एक तो अर्थ लेकिन व्यास से यहां लेना है सूक्ष्म या अग्रया बुद्धि विशेषेण अस्यति प्रक्षिपति समस्त वृत्तीन ब्रह्म तत्वे यासा व्यासा तया प्रसादेन दिव्यास प्रसादेन तस्मात व्यास प्रसादात। वह बुद्धि जो विशेष रूप में अपने सारी वृत्तियों का स्वरूप में लगाने की क्षमता रखती है ऐसी बुद्धि विशेष का नाम व्यास। ऐसी बुद्धि की कृपा से ही देख सका सुन सका समझ सका सब कुछ हो सका। नहीं तो नहीं हो सकता है ना। दृश्यत्व अग्रया बुद्धिया सुन भी ले अर्थ तो नहीं समझ में आता, इसको अर्थ भी समझ में आ चुकी है अगले श्लोक में सब स्पष्ट होगा बात। और स्वयं भगवान ने कहा है गीता महात्म्य भी ऐसे ही श्लोक है यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। जो पद्मनाभ पद्म है नाभमी नाभि में जिसका ऐसे जो भगवान विष्णु के मुख कमल से स्वतः ही स्वयं ही निसृत हुआ है। गोक्षीरवत गोक्षीर के समान गोवत्स के प्रति उसी पर ज्ञान रूपी क्षीर निकला है यह समझना चाहिए। महाभारत में भी स्पष्टीकरण है इसे यहां कृष्ण शब्द है कोई छोटा बच्चा है या आदमी है ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि पंचरात्रि से कृष्णस्य वक्ता नारायण स्वयं। जब कभी भी पंचरात्र दर्शन से महान ज्ञान दर्शन का संपूर्ण कथन हुआ है तो वक्ता नारायण ही होता है दूसरा नहीं हो सकता। नारायण स्वयं ही वक्ता होता है इसलिए हम लोग गुरु परंपरा शुरू ही करते हैं नारायण पदभव वशिष्ठम शक्ति पराशरंच इत्यादि से नारायण ही वक्ता हो सकता दूसरा नहीं। और यहां पर इन्होंने कहा ना नष्ट योगो नष्ट परंतप योग तो नष्ट हो चुका था उसको दोबारा मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दे रहा हूं। और इस प्रकार से बारम्बार जन्म लेते रहते हैं अवतार लेते रहते हैं वह ईश्वर विशिष्ट रूप शास्त्रों को सब बारंबार उद्धृत क्योंकि लोगों के अंदर समस्या यही है युगों का काल प्रभाव ऐसा है बुद्धि क्षीणता विचार क्षीणता आचार क्षीणता सब क्षीण होते ही जाता है। भले ही अंग्रेज लोग कहते हैं हम लोगों की बुद्धि बढ़ रही है ज्ञान बढ़ रहा है प्रकाश बढ़ रहा है और शास्त्र कहता है नहीं नहीं यह तो घटते ही जाता है। पूर्ण रूप में अभिव्यक्त है सत्य के आदिकाल में घटते घटते घटते घटते जाता है, बढ़ता है ही नहीं। अब वो कह रहा है विज्ञान चकाचौंध को देखकर कह रहे बढ़ रहा है, अरे ये क्या बढ़ रहे, तो कुछ भी नहीं विज्ञान आज का तुम्हारा। जो विज्ञान पुराण में वर्णन है भारतीय इतिहास में कहां है, शब्द भेदी बाण कैसे कैसे अर्जुन यहां से स्वर्ग चला गया, कहां कह गया, तो यहां कोई आदमी जा पा रहा है कहीं बिना साधन के मंत्र शक्ति से, एक बाण हजार बाण हो जाते थे बनाओ आप, तो कहां बना पा रहे, कितनी विलक्षणता सामर्थ्य थी वहां पर। मनुष्य की शक्ति देखो अभी साफ दिखाई दे रहा है कितना क्षीण होते जा रहा है, इसी में टिप्पु सुल्तान का समय और आज के समय में कितना अंतर है, कितना सौ साल हुआ टिप्पु सुल्तान को हुए, और दो हाथ से दो तलवार और एक एक तलवार 70 किलो वजन का दोनों हाथ से चलाया, आज उसके एक तलवार को दोनों हाथ से उठाने की हिम्मत नहीं आती, चलाना तो दूर की बात है। और ऐसी दिव्य चीजें हैं वो, इसीलिए ऐसी साधारण भी चीज नहीं है वो, केवल देखने में लोहे का और से चकना चकना बना दिया है, ऐसे कुछ नहीं है, सामर्थ्य भी चित्र है उसके अंदर। एक बार एक सिनेमा में उसको लेना चाहते थे, उसको ले जाकर के सिनेमा में दिखाने की इस्तेमाल करना चाहते थे, ले भी गए मैसूर से जहां स्टूडियो में होना था शूटिंग, लेकिन जहां उसने उसको सरकार के अधीन है ना, सरकार से अनुमति लिया गया, पैसा जमा जुमा करके ले जा गया, वापस इतने दिन में पहुंचा देंगे, लेकिन जहां उस व्यक्ति ने जाके छुआ नहीं वह आग लग गई, नाश हो गया पूरा का पूरा, मेरे कान पकड़ लिया संजय खान, वो घटना सब अखबारों में टीवी में सब दिखाया था, भयंकर घटना हुई, कान पकड़ लिया वापस पहुंचा दिया, एरो प्लास्टिक केक बनाकर उसको डुप्लीकेट चलाया, दिव्य सामर्थ्य है ना। आज के आदमी उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, ये हालत है। मैंने ये सब कुछ मंत्र साधना वाला था तभी उठाया चला पाया, वो साधना नहीं है तो वैसे कैसे उठा लोगे उसको। विक्रमादित्य के सिंहासन की कहानी आती है, उड़ गया आसमान पत्ता नहीं कहां चला गया, गायब। इतिहास है, ऐतिहासिक घटना है ये, इसलिए आज भी हम लोग विक्रम संवत बोलते हैं ना, हम लोग ये संवत क्या है, वर्ष विक्रमादित्य से शुरू गिनती करते, उससे पहले हम लोग गिने नहीं। तो विक्रम संवत की गणना, कली संवत की गणना, ये सब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो महान लोग थे, उनकी चीज ऐसी थी, हिम्मत नहीं किसी को उस पर चढ़ जाए, बैठ जाए सिंहासन पे, कोशिश किया तो उड़ गया वो, और गांव के बालक बैठते थे उस पे, जो शुद्ध हृदय वाले बैठ सकते थे, कि समय सब कुछ उलट पलट हो गया और दब गया अंदर, जमीन में गड़ा हुआ था और उस पर टिकरी जैसे बन गया, बच्चा बैठता था और बिल्कुल न्याय करता था, ऐसी जबरदस्त बोलता था, और जब भी कोई घटना हो जाए तो उसको वहां पे किसी भी बालक को बिठा दो उस टिकरी पे और उसे न्याय लो, तो क्षेत्रीय राजा को पता चलेगा खोदो क्या है इसमें, क्या चमत्कार है यहाँ, दूसरे जगह बैठ जाए बच्चा वहां क्यों नहीं बोल पाता है, ऐसे क्यों नहीं समझ पाता, झूठ छल का पड़ दो पहचान नहीं पाता, और यहां बैठने से होता है, मैंने जरूरी समझ नीचे कुछ है, खुद बैठो तो सिंह निकला ले गए, बढ़िया अभिषेक विषय पूजा पाठ किया लेकिन बैठ नहीं पाया उस पर, ऐसे इतिहास बताता है। तो दिव्य चीजें तो है, इसमें संशय नहीं है, नारायण स्वयं ही प्रकट होते हैं इस दिव्य शास्त्र को प्रदान करने के लिए भी। भाष्यम तांच इमां व्यास प्रसादात ततो दिव्य चक्षु लाभा श्रुतवा तमच इमां वायः जो संवाद इसको व्यास प्रसाद से तथा दिव्य चक्षु लाभात, दिव्य चक्षु लाभ से श्रवण कैसे हो गया, दिव्य चक्षु तात्पर्य दिव्य चक्षु दिव्य श्रोत्र भी प्राप्त था, इसलिए विराट रूप को भी देखा और सारा गीता को भी श्रवण कर लिया। श्रुतवान ये तम संवाद हम गृह तमाम, इसी पर एक बार एक महात ने बड़ा बहस कर दिया, भाष्यकार ने कैसे लिख दिया दिव्य चक्षु लाभ श्रुतवान, अरे दिव्य चक्षु लाभ से सुने अगर आंख से सुनता कोई तो दिव्य चक्षु का लाभ से सुना कैसे उसने, अरे समझना चाहिए दिव्य चक्षु के साथ साथ सकल इंद्रिया उसका दिव्य हो गई, श्रोत इंद्र भी दिव्य हो गया, अलग अलग एक इंद्र को दिव्य करना पड़ेगा क्या व्यास जी को, ऐसे कृपा हो गई। श्रुतवान एकदम संवाद हम गुह्य तमाम, यह जो संवाद है गुह्यतम क्यों है? गुह्यम तो गुह्यतम कैसे कर दिया भाष्यकार के? परम विशेषण, परम विशेषण की वजह से गुह्यम कर तो गुह्यतमम कर दिया गया। योगाम, योगार्थ तद योगम, योग के लिए है ना ये, इसलिए इसका नाम योग है। क्या योग है? जीव ब्रह्म एकत्व रूपी वियोग को मिटा करके योग जोड़ रहा है ना, जो वियोग है, जो बिछुड़न महसूस हो रहा है, मैं उससे अलग हो रखता हूं, मैं जीव हूं, परमात्मा अलग है, यह बिछुड़न को दूर करने का प्रयास का साधन है। अतएव जोड़ने वाला हूं जिसका नाम योग। युजिर योग धातु लेना, युजिर समाधो धातु को नहीं लेना यहां पर। योगार्थक योगम, योगो ज्ञान कर्म चतुर्थत्वाद एवं संवाद उपयोग उक्तः। अतः चित्तवृत्ति निरोध से योग से अंगत्वाद अयम संवाद योग। चित्तवृत्ति निरोध रूपी समाधि आत्मक योग का अंग भूत है यह सर्वमंडित ध्यासन, इसलिए भी इसको हम योग शब्द से कह सकते हैं। ऐसे ज्ञान विकार ले रहे हैं। संवादम इमम राजन कद इमम योगम एव इमम योगम एव अथवा इस योग को ही योगम एव योगेश्वरा कृष्णा साक्षात कथयत। योगम एव क्यों कह दिया? संवाद इमम योगम एव, ये संपूर्ण संवाद को योग ले लो, ये भी अर्थ कर देने। जीव ब्रह्म ऐक्यता रूपी जोड़ करने से इसका नाम योग है, अथवा अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त होने वाले निध्यासन से होने हो करके प्राप्त होने वाला जो ब्राह्मी स्थिति रूपा योग है, योग चित्तवृत्ति निरोध, अथवा दो तो अनुग्रीकार लिया भास्कर स्वयं दो ले रहे हैं, अथवा यह संपूर्ण जो संवाद को योग का संवाद इमम योगम वा योगेश्वरात कृष्णात, तारस योग का जो ईश्वर है उस कृष्ण से साक्षात उसके जो कथयता कृष्ण कथन करता हुआ स्वयं कथन करता हुआ उसको मैंने साक्षात सुना है। न परंपराया, परंपरा से सुना हुआ नहीं है ये कहानी, साक्षात सुना कि परंपरा से सुनी हुई कहानी गड़बड़ हो जाता है। बता चुका हूं ना, एक हाथ की लौकी में नौ हाथ का बीज, वैसे हो जाए गड़बड़। एक ने दूसरे को सुनाया, उसने तीसरे को चौथे को करके आता है, वो बात हमेशा ही गड़बड़ी हो जाता है, कभी सही सही नहीं आ सकता, क्योंकि कहने वाला शुरू वाला जो वास्तव में कहा है उसे क्या भाव था, क्या लक्ष्य था, वो सारा भावार्थ लक्ष्यार्थ सबको लेकर के तो अगला बोल नहीं सकता। वो अपना मिर्च मसाला जोड़ देगा, उसमें भाव भी बदल देगा, अगले तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या से क्या हो गया, बात समझ में नहीं आता, सब उल्टा हो जाता है। इसे कभी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करनी चाहिए, किंतु कहते हैं भाई साक्षात सुने हो, उसमें भी बड़ा संभल के समझना पड़ता है ना कि साक्षात सुना हो बात का भी उद्देश्य क्या है। कई बार होता है आपके सामने आप यही निंदा कर सकते, उसका उद्देश्य कुछ और होता है, तो उद्देश्य को समझना पड़ेगा क्यों निंदा कर रहे हैं, हमारे बारे में क्यों ऐसे बोल दिए, ये समझना चाहिए। आदमी नहीं समझ पाता इस चीज को, कि कई बार होता है इसलिए करना पड़ता है, जैसे अपने बेटे को डांट देते हैं बाप अपने रिश्तेदारों के सामने में, उसको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसमें उसका हित है कि वो समझता नहीं, बाप से नाराज हो जाता है। प्रशंसा करेंगे तो बिगड़ सकता है, नियंत्रण में रखना है और सही मार्ग में लगाने के लिए डांटना भी आवश्यक है, ये लोग व्यवहार में देखा गया। इसलिए कहता है कि लेकिन मैं साक्षात सुनाऊं और सब भाव लक्ष्य सब सम्यक समझाऊं। हे राजन इत्यादि न परंपरा श्रुतम, मैं परंपरा से मैंने नहीं सुना, स्वयं स्वेन परमेश्वरेण अतिरस्कृत ज्ञानेश्वरी रूपेण कथयत व्याचक्षणाद मैं अशुभम। और कहते हैं कि भाई ठीक है सुना तुमने, इसे तेरे को क्या लाभ हुआ? राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, ये संबोधन बहुत रसपूर्ण, यहां जान के संबोधन दिया, वह संवाद क्या आपको अभी जगा नहीं पाया? जिस संवाद को मैंने पूरा आपके समक्ष सुना दिया, फिर भी आपका विवेक जग नहीं रहा है, बड़ा आश्चर्य की बात है। हे राजन, संस्मृत्य संस्मृति मम अद्भुतम संवादम केशव अर्जुन यो, केशव अर्जुन के बीच संपन्न यह महान अद्भुत संवाद को संस्मरण करके मुहुर्मुहुर बारंबार हृष्यामि, मैं हर्षित हो रहा। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, संस्मृति संस्मृति प्रतिक्षण प्रतिक्षण संस्मरण करके किसको संस्मरण कर रहे हो? संवाद में मम अद्भुतम, यह अत्यंत अद्भुत संवाद है, आश्चर्यजनक संवाद है। किनका बीच हुआ संवाद है? केशव और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। केशव कश्च ईशश्च वश्चित केशव, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही कल्पित, ऐसे शुद्ध ब्रह्म का सा मूर्त स्वरूप, और अर्जुन अत्यंत विशुद्ध अंतकरण वाला, अत्यंत सरल हृदय वाला, ऐसा गुरु और शिष्य भाव में स्थित मूर्त पदार्थ का बीच हुआ जो संवाद है, वह संवाद को मैंने सुना है। पुण्यम, पुण्यात्मक है ये संवाद, क्योंकि पहले बोल चुके जिसको सुनेगा सुनाएगा समझेगा समझाएगा सब फल अच्छा फल देने वाला है, मोक्ष तक पहुंचाने वाला है, उत्कृष्ट लोकों को भी देने वाला है, इसलिए पुण्यात्मक संवाद। श्रवणाद भी पाप हरण, क्योंकि सुनने मात्र से भी पापों को हरण करने वाले पहले बोल चुके। श्रुत्वा हृष्यामि च मुहुर् मुहुः प्रतिक्षणम्, असेव इसको सुनने के पश्चात प्रतिक्षण बारंबार मैं आनंदित हो रहा हूं, पुलकित हो रहा हूं, प्रसन्न होते जा रहा हूं। पुण्य कर है पाप हर है ये, ऐसा दिव्य चीज को मैं सुन रहा सुनकर के आनंदित हो रहा हूं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, उसे बारंबार स्मरण करके, कौन से चीज को बारंबार स्मरण कर रहे हो? क्यों संवाद कोई नहीं? हरे अत्यद्भुतम रूपम, याद दिला रहे जान बुझ के राजन के संबोधन के साथ जुड़ेगा। मैंने आपको बता चुका हूं उनका जो विराट रूप में भीष्म आदि सब स्वाहा हो रहे थे, याद दिला रहा है वह अद्भुत हरि का जो रूप है, याद करो आप भी। हे धृतराष्ट्र, अभी जग जाओ, अभी चाहोगे तो मेरे बच्चों को बचा सकते हो। अभी 100 बच्चे नहीं बचे, मरे ना भीष्म ही गया है अभी केवल, इसके बाद सबका जाने की लाइन लगनी है। अब तो छोटे मोटे से नहीं, कुछ मर गए सो मर गए। अब चाहते हो तो तुम याद रखो, उस रूप में हमने क्या बता दिया, जैसे बर्ताव दिखाई दे चुके हैं। ये बचाना चाहो तो अब भी चलो तुरंत युधिष्ठिर के पास और कृष्ण के पास समझौता कर लो तो सब बच सकते हैं। लेकिन वो मूढ़ कहां इसका मानेगा, इस बात को मानता ही नहीं। इसलिए हे राजन संबोधन दिया, अब भी आप भी राजा हैं, आप चाहे अभी युद्ध को रोक भी सकते हैं, ये भी संकेत कर रहा है। उस रूप को स्मरण करके सब मृत्यु से बचाने के लिए समझौता करना न करना, बल्कि आप अब भी राजा हैं, अभी आप आदेश दें तो युद्ध बंद हो सकता है। दुर्योधन की हिम्मत ने आगे युद्ध को बढ़ा दिया, लेकिन अपने राजपद का अधिकार को इस्तेमाल कीजिए तभी यह संभव है, सब बच सकते हैं। संकेत किया तेरा सुना नहीं, तब अगला श्लोक में बता देगा, फिर तो निश्चय है विजय पांडवों का ही होगा, तुम्हारा नहीं। कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ है वहां विजय है, ये साफ कह दे रहा है। पुनः पुनः बारंबार संकेत करता है, फिर भी धृतराष्ट्र समझता ही नहीं है, अतएव सब अंत हो जाता है। वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति, कहा था ना पहले आपके मुख में सब हड़बड़ाते जल्दबाजी में हड़बड़ हड़बड़ करके घुसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ऐसे वर्णन पहले कर चुका है। वह रूप को याद दिला रहा है धृतराष्ट्र। भाष्यत कृष्ण दीपकाकार देखिए इस बात को कह रहे हैं, यत्तु विश्वरूपम सगुणम अर्जुनाय भगवान ध्यानार्थं दर्शितत्वात् तच्चरेर अत्यद्भुतम रूपम संस्मृत संस्मृत में महान विस्मयो भवति, महान विस्मयो भवति। हृष्यामि च पुनः पुनः हरे यद्वा जे मेदिवा नो जीवरिति अर्जुन संशयस्य विश्वरूपप्रश्नेन हरणे प्रवृत्तस्य सर्वोपसंहरणं प्रदर्शयतः विश्वरूपं श्रुत्वापि तन्तु द्रोहं प्रत्यज्य संध्यर्थम उद्यता सन् न सत्यसेति आश्चर्यमिति ध्वनयन्नाह हे राजन्निति। महान आश्चर्य हो रहा है मेरे को कि वह याद दिला रहा हूं बार बार आपको सबके मौत का, भीष्म के मौत का भी, फिर भी आप उठ नहीं रहे हैं संधि करने, युद्ध को रोकने। यह महान आश्चर्य की बात है। यह संकेत यहां हे राजन संबोधन से दिया गया है। भाष्यकार ने इतना सामान्य रूपेण कथन करके छोड़ दिया श्लोक को, अब अर्थ कर रहे। देखिए तच्च संस्मृति संस्मृति रूपम अत्यद्भुतम हरे विश्व रूपम। हरे का वह अत्यद्भुत रूप क्या है? जो विश्व रूप है, विराट रूप था, उसको देखिए विस्मयो में महान राजन, हे राजन मेरे को महान आश्चर्य हो रहा है। केवल उस रूप को देखकर नहीं, तुम्हारी मूढ़ता को देख करके महान आश्चर्य हो रही है। दोनों तरफ घटा लेना पड़ता है इसको। इसलिए हे राजन दो बार दोनों श्लोकों में अलग अलग संबोधन है, हे राजन दो बार दिया है। महान विस्मयो, महान आश्चर्य हो रहा है मेरे को तुम्हारी मूढ़ता को देख करके। हृष्यामि च पुनः पुनः, और मैं तो स्वरूप को स्मरण करके आनंदित हो रहा हूं बारंबार बारंबार। किम बहुना, और अधिक मैं आपको क्या कहूं। विजय पक्का है उन लोगों का जिनकी आप उठ नहीं रहे हैं, न युद्ध को रोक रहे हैं, न समझौता के लिए तैयार हैं। तो अब क्या करें, सच्चाई बता दे रहा हूं क्या होने वाला है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवान्नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगानाम ईश्वर है, सकल योगों का ईश्वर जहां होगा वह कृष्ण वहां पर, और जहां उसके साथ पार्थो धनुर्धर प्रथा का पुत्र पार्थ धनुर्धरण धनुष को धारण किया हुआ है, ऐसा पार्थ जहां पर है वहां अवश्य ही श्री मने ऐश्वर्य विजय भूति मने विशिष्ट ऐश्वर्य ध्रुवा, ध्रुवा को सब जगह अन्वय करना है। ध्रुवा श्री ध्रुवा विजय ध्रुवा भूति ध्रुवा नीतिर इति मम मति ही, मेरा मति मेरा सिद्धांत मेरा निश्चय है। इसका व्यर्थ है जहां योगेश्वर कृष्ण है, योगानाम ईश्वर सकल योगों का ईशन किसने किया है? ब्रह्म। क्योंकि तस्य महतो भूतस्य निःशुष्टम ऋग्वेद अथर्वेद यजुर्वेद इत्यादि प्रधान गौ प्रसाद में आया 2-4-10 और 4-5-11 में दो बार कहा। जिसके श्वास के जैसे श्वास चलता हो अनायास प्रकट हुआ सकल वेद, ऐसा वह ब्रह्म तत्व है। और जिससे वेद निकला है का मतलब उसी सकल योग निकला है। ये वेदों में सारा योग है, सूत्रित है, जिसका विस्तार अन्यों ने बाल ऋषियों ने किया है। सकल योगों के ईश्वर का मतलब अशुद्ध ब्रह्म लक्ष्यभूता तत्व तो जहां पर स्थित है, और लक्ष्य की सदा भिन्न हो गया जहां साधक पार्थ। तात्पर्य क्या है? प्रथा का पुत्र, प्रथा से तात् लक्षित हो रहे हैं पृथ्वी तत्व क्षेत्र खेती। स्त्री क्या होती है? खेती। पुरुष होता है बीज। इस क्षेत्र में स्थित है जो प्रथा, यहां अपत्यम बाहर लेंगे हम, यहां प्रथायाम भव आध्यात्मिक अर्थ में प्रथा हो गया क्षेत्र। शरीर, इस शरीर में रहता है कौन? जीवात्मा। और जीवात्मा किसको धारण किया? प्रणवो धनु शरोही आत्मा मंडकोपनिषद। प्रणवी धनुष है और जीव ही आत्मा है। न प्रणव रूपी धनुष पर चढ़ा हुआ जीव रूपी आत्मा जब लक्ष्य भूता ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त कर गया, साक्षात मोक्ष हो गया। जहां ऐसा मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष बैठा है, उसकी सेवा करने वाले को भी अवश्य ही तत्र ध्रुवा श्री ब्रह्म विद्या श्री की प्राप्ति होगी। ध्रुवा विजय, ध्रुवा विजय संसार रूपी घोर जो मृत्यु पर उसका विजय प्राप्त होगा, मृत्युंजय हो जाएगा। ध्रुवा भूति ही नित्य जन्म होगा उसका, भवदिति भूति स्वरूप में जन्म स्वरूपद स्थिति। अनित्य जन्मों के चक्कर में जो पढ़ा हुआ था अभी तक, वहां से हट कर गए ब्रह्म ज्ञान में उसका जन्म नित्य हो जाता है, नित्य भूति ही। अतएव ध्रुवा नीति ही नित्य नीति है, नित्य सिद्धांत ही है, ऐसा मेरा मत है। भाष्य नीलकंठीकार ने दिया है, वेदांत कथक नाम के ग्रंथ है। जगत की मिथ्यात्म मंत्रेण न संभवती, ये जो हम लोग अर्थ ले रहे हैं आध्यात्मिक अर्थ, यह जगत मिथ्यात्म के बिना संभव नहीं है। ये जो घटार है त्रिगेश्वर कृष्ण पार्थ दुर्धरा जीव ब्रह्म एकत्व, यह जगत मिथ्यात्म के बिना हो नहीं सकता। इसका बहुत विस्तार बना इन्हीं श्लोकों को साध्य से बताता हुआ वेदांत कथक नाम ग्रंथ में जो लिखी हुई वहां के 11 श्लोक प्रस्तुत किए हैं नीलकंठीकार ने, देख लेना ज्यादा कठिन नहीं है। भाषण यत्रावने यस्मिन पक्षे, जिस पक्ष में योगेश्वर सर्वयोगानाम ईश्वर, योगी नाम ईश्वर नहीं करना समास, पहले भी एक बार चर्चा कर चुका हूं, योगीश्वर बनेगा तब वहां योगी नाम ईश्वर करेंगे तो योगीश्वर बनेगा, योगिन शब्द है, योगिन का योगी नाम बनेगा ना, योगी योगी नो योगी ना, योगिन धन ईश्वर न लोप होगा, इकार इकार योगीश्वर बनेगा, योगी नाम इंद्र योगींद्र बनेगा, इसे योगेश्वर योगेंद्र इत्यादि में क्या होगा, योगानाम ईश्वर योगानाम इंद्र, यदि योगेश्वर योगेंद्र ऐसा सब बनेगा। तीसरे योगानाम सर्वयोगानाम ईश्वर तत् प्रभावत्ता, क्योंकि उसी के प्रभाव से सब है, अतएव उसको ही योगा नाम ईश्वर कह दिया है। सर्वयोग बीजश्च, सकल योगों का वह बीज है, इसलिए मैंने प्रदान सुनाया था अस्य महतो भूतस्य निःशुद्धमिति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेद इतिहास पुराण इत्य सारा गिना है वहां पर। कृष्णो कौन है वो, कृष्ण कह दिया कृष्ण। यत्र पार्थो मनोर यस्मिन पक्षे धनुर्धरा गांडीव धनवा, गांडीव रूपी धनुष को धारण किया जिसने, ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में होगा तत्र वहां श्री तस्मिन पांडवानां पक्षे श्री, उस पांडवों के पक्ष में निश्चित रूपेण श्री होगा, मैं दिव्य सभादि शोभा उसी से युक्त होने वाला है। ध्रुवा इसको सर्वत्र संबंध करना, लेकिन जहां संबंध करोगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बदल करके जैसा विशेषण होता है वैसे जोड़ना पड़ेगा। विजय पुलिंग है ना, वह ध्रुव बोलेंगे, श्री स्त्रीलिंग है वह ध्रुवा बोलेंगे। तत्रैव भूति, वहीं पर भूति होगी, भूति मने ऐश्वर्यम, श्री एक दिव्य सभादि शोभा है, विजय जो प्रसिद्ध है वही होगा, और भूति से ऐश्वर्य जो सर्वनियंत्रित वाली ऐश्वर्य है, श्रीया विशेष जो श्रीय का ही विशेष स्वरूप है उसी की विशेष विस्तारो भूति, उसी एक तरह विस्तार भूति समझो, ये सारी चीजें ध्रुवा होगी मैंने अव्यभिचारिणी होगी, और नीतिर मैंने नयः इत्यमतिर मम, और नीतिर नयश्च, ये तो सर्वम यही नय है, यही नीति का भी शास्त्र भी यही कहती है, ऐसा मेरा मत है। इत्यम मतिर मम, इस प्रकार का मेरा मति है, निश्चय है। आंधी अंतिम पंक्ति बढ़ा, इसलिए पूरा जो भी अब तक हुई बात सब संग्रह कर करे, उपाय उपेय भावेन निष्ठा द्वय से प्रतिष्ठापितता, उपाय और उपेय भाव से निष्ठा द्वय की यहां प्रतिष्ठापन किया गया है। कौन सी दो निष्ठा, एक कर्म निष्ठा दूसरे ज्ञान निष्ठा, उसमें भी कर्म निष्ठा परंपरा ज्ञान निष्ठा हेतु तो, परम कर्मनिष्ठा परंपरा से ज्ञान निष्ठा के प्रति कारण होता है, और ज्ञान निष्ठा तो साक्षात एवं मोक्ष है, तो ज्ञान निष्ठा तो साक्षात मोक्ष का साधन होता है। शास्त्रार्थम उपसंहर्तुम इति उक्तम, इस शास्त्रार्थ को पुनः उपसंहार करने के दृष्टिकोण से भगवान भाष्यकार ने अंत में इति शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार से श्रीमद परम परिव्राजकाचार्य पूज्यपाल श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवद कृतौ श्रीमद भगवद गीता भाष्ये मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते। हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद्गीते। कर्म सुकर्म प्रकाशिनी कामाशक्ति हरा देवी कामाशक्ति हरा तत्त्वज्ञान विकाशिनी तत्त्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी देवी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते। राघवेश मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी दमर जनी मैया नाशिनी दमर जनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बाणी मैया हरि मुख की बाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम हर हर भगवद्गीते। ओम हर भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते। हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद्गीते। हरि राम गर्भोरकारं करुणावतारं संसारभारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अशतगिरिसमं स्यात् सज्जनं सिन्धुपात्रे सुरधर्मनशाखालेखनीपत्रमुरली जिगदिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तद्विदगुणानाम् ईश पारं नयाति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। करणमेदक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हरे ओम यज्ञे यजम यजंत देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्न ते हरागम महिमान सचंद जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वद चक्षुरुद विशद मुखो विशद बाहुरुद विशद स्पात् संबाहुभ्यां धमति संबद त्रैर्द्यावा भूमि नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च भक्त्या दत्तानि पूजार्थं विहार परमेश्वर ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।